biso na ye esila te o ya biso na ye esila te o moke moke to suani esili mikolo mibalete to zungani ye bolingo ya mbuka oyo esila te ata yo kangi motema yo kuka te bolingo ya mbuka oyo esila te ata yo kangi motema yo kuka te na yo ki azali na pasi nakei mbangu kutala ye nalobi nalingi kokenda ye pe alobi nalingi natuni ye olingi nini ye pe alobi nalingi yo kozunga na biso nyonso wana kozunga na biso nyonso wana moke moke tusuwani esili mikolo mibale te tozungani ye Yabisona ye esila teo, yabisona ye esila teo. Moke moke tusuani esili, mikolo mibalete tozungani ye. Bolingo yambuka oyo esila te, ata yo kangi motema yo kuka te. Bolingo yambuka oyo esila te, ata yo kangi motema yo kuka te. Na yo ki azali na pasi. Nake imbango kutala ye na tuni ye olingi nini ye pe alobi nalingi yo na lobi nalingi kokenda ye pe alingi nakenda te kozunga na biso nyonso wana kozunga na biso nyonso wana moke moke tosuwani esili mikolo mibale te tozungani ye.